Jag klipper och barberar och friserar dagen lång. Men det jag gillar allra bäst det är musik och sång. I Kamomilla stadsorkester är jag förste man och spelar på min klarinett så ofta som jag kan. Och när Tobias kommer med det långa skägget sitt, då tvättar jag och kammar det och sen har jag gjort mitt. Och medan skägget torkar tar jag fram min klarinett och spelar för Tobias på mitt eget lilla sätt. Att spela det är roligt, det jag tutar dagen lång och klipper mens jag sjunger min barberarmästarsång. Jag klipper hår och putsar skägg, det går så fint och lätt, för att jag sjunger sången min och spelar klarinett.